DJ Nionzima. Hamjambo ndugu wasikilizaji, ni muda kuifuata taarifa ya habari. Fundi mitambo ni Epitas Kubwima, na kwanza muhtasari wa habari zenyewe. Watu watatu walikamatwa na polisi wakati wa usiku kuamkia leo kwenye mlima Bihurika ni katika tarafa ya Musigati mkoani Bubanza. Watu hao wanashutumiwa kutaka kuiba pikipiki baada ya kuwa mwendesha pikipiki huo. Baadhi ya mabasi yanayosafirisha abiria mjini Bujumbura hayana vioo kwenye madirisha, mengine yana viti ambavyo vimezeeka. Abiria wanasema kwamba kuna hata wakati natokea nguo zao zinachanwa na viti hivyo ambavyo viko katika hali mbaya. Abiria hao wanaomba mabasi hayo badilishwe. Raia wanaoishi kando na dampo la mtaani Buterere wanaomboleza kwamba kuna watu ambao wanaendelea kutupa takataka mahali hapo licha pamejaa. Wanaomba pandaliwe dampo mahali pengine. Tutafahamisha pia yanayojiri huko ugenini, ambapo nchini Russia kuna ripotiwa watu 41 wameuawa baada ya ndege ya Aeroflot kuanguka. Na huko nchini Algeria, ndugu wa Bouteflika na maafisa wawili wa zamani wazuiliwa. Na huko Marekani kunatangazwa kuwa kutaongezwa kodi ya bilioni 200 kwa bidhaa kutoka nchini China. Kwa yana mengine, ambatana nasi katika taarifa hii ya habari. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Kwa mara nyingine tena, karibuni ndugu wasikilizaji. Kwanza ukurasa wa usalama. Watu watatu walikamatwa na polisi wakati wa usiku wa kuamkia leo kwenye mlima Bihurika ni katika tarafa ya Musigati mkoani Bubanza. Kwa mjibu wa mashahidi, watu hao wanashutumiwa kutaka kuiba pikipiki baada ya kuwa mwendesha pikipiki hiyo. Lakini ni kumshukuru Mungu kwa sababu mtu huyo amejeruhiwa vikali tu kwa kuchomwa kisu mkononi. Wakazi wa eneo hilo waliingilia kati haraka na wahalifu watatu kukamatwa. Mwendesha pikipiki mwenyewe akapelekwa hospitali Jumatatu hii asubuhi, wakati watu wengine wawili kumradhi walikamatwa na kupelekwa jela, kulingana na duru kutoka utawala na polisi. Baadhi ya mabasi yanayosafirisha abiria mjini Bujumbura hayana vioo kwenye madirisha, mengine yana viti ambavyo vimezeeka. Abiria wanasema kwamba kuna wakati natokea nguo zao zinachanwa na viti hivyo ambavyo viko katika hali mbaya. Aidha, abiria hao huongeza kwamba huwa wananyeshewa wakati wa mvua. Abiria hawa wanaomba mabasi yenye kuzeeka yabadilishwe. Na baadhi ya abiria wanaosafiri katika mabasi ya Gasenyi na ile inayoelekea Mtanga huomboleza kwamba baadhi ya madereva na makondakta huwa wanawashushia njiani badala ya kuwaacha kwenye vituo cha kawaida katikati mjini. Abiria hawa wanasema kwamba wanaheshimiwa wanapoingia basi, lakini wanapoteremuka huwa wanadharauliwa. Na shirika la wanaofanya kazi ya usafiri nchini Burundi ya Trabu kwa ufupi linatambua kwamba kuna mabasi ya usafiri ambayo hayafiki mahali ambapo yanastahili kufika. Charles Nira Meba, katibu mkuu wa shirika hili, anaomba abiria ambao wameteremshiwa njiani kutoa habari kwenye shirika Trabu ili hatua zichukuliwe dhidi ya hali hiyo. Kiongozi huu anaahidi kwamba huduma za Trabu zitasambazwa uwanjani ili kuondoa hali hii. Hebu tumsikilize. Siku kidogo tumeshaanza kusikia abiria wanalalamika kwamba basi zinawacha njiani. Ndio maana tulikuwa tumefanya wito kwa shofer, kwa madereva, ili wawe wanafikisha watu kwenye hapa mbele ya soko kuu ya Bujumbura ya zamani, njoo kituo cha mwisho. Kama vile tulikuwa tumebisema, tunataka kufanya haraka mapema, taambia wale wa vituo na wasaidizi wao, ili kuanzia leo waanze kwenda mwa hizo sehemu zote zenye abiria wanatuambia kwamba wanawacha barabarani, ndo waanze kufanyia kazi pale, ili watu wafike kituo cha mwisho. Na kituo cha mwisho ni chenye kiko mbele ya soko kuu ya zamani ya Bujumbura. Kama madereva hawawezi kuheshimia hivyo vituo, kwanza ni wanafanya kosa mushirika, hapo shirika inawezi kakamata hatua, lakini kosa kubwa wanafaa kosa kwa nchi, kwa sababu kuna sheria zenye ambazo zinawalazimisha kufikisha watu kwenye vituo vinajulikana. Ndio maana sasa watu tuko tunawaambia kwa sasa hivi wanapaswa kujirekebisha. Kama sio hivyo, wale wakubwa wa vituo tutawaomba watupe orodha ya hiyo magari zote na huo madereva juu ya kufikishia wale wenyeo wanachunga usalama wa barabara, wapashwe kwa adhibu kufuatana na sheria. na huu alikuwa ni Shali Nirameva, katibu mkuu wa shirika la wanaofanya kazi ya usafiri nchini Burundi, Atrabu. Isanganiro. Ni saa 7:27 ndani ya studio za Radio Sanganiro. Tuendelee na taarifa ya habari. Kuna ripotiwa watu wanaendelea kutupa takataka kwenye dampo la mtaani Buterere, licha mahali hapo kujaa. Barabara linalopita kando na dampo hilo limezuiliwa na taka. Wakazi wa eneo hilo wanaomba patafutwe mahali pengine pa kutupa takataka kwa sababu afya yao iko hatarini. Ni ripoti tunayouliza mwenzetu Moize Misago ambaye amejielekeza mahali hapo. Kufika eneo hilo kitokea tarafani Buterere ni vigumu. Barabara inayoelekea kwenye taka hizo wakati huu imeharibika mno. Jalala hilo linaonekana kuwa limejaa taka. Hata hivyo kunaonekana gari ambazo zinaendelea kumwaya uchafu katika sehemu hiyo. Raia wa eneo hilo wanasema kuwa gari hizo zinatokea eneo la Mubone zikipitia barabara inatokea Kanga. Kina baba, kina mama pamoja na watoto wanaonekana wakiokota mabaki ya chakula katika jalala hilo. Huyu ni mmoja kati ya raia hao anasema kuwa eneo hilo limefuria mno. Si warahia hatujui kisi tunaweza kumisema. Juu hatuna kisi ya kusema. Si tunaona vitu vinafanyika, hatujui namna gani, sijui kama ni nini. Lakini wana kama jalala limejaa. Jalala imekosa fasi ya kwenda kabisa. Jalala ni mingi sana inazidi. Hapa anasema kuwa afya yao imo hatarini kutokana na jalala hilo. Anawataka viongozi husika kutafuta sehemu nyingine ya kuhamishia jalala hilo. Sisi tunaomba wadutorei nani michafu hapa kuna ni katikati ya manyumba. Juu tunaona si tunateseka na hii michafu. Ukifanya kitu ni michafu. Kila kitu ni mchafu. Wenyewe wana uwezo watafute kisi wanaweza kutoa majarara hapa, waangalie fasi pangine, sio kati ya watu wawitoe fasi bibite fasi zingine. Pasiwe katikati ya watu. Baadhi ya raia ambao tulikuta katika jalala hilo wanasema kuwa mara kadhaa engine huwa ikija kusambaza jalala hilo ili sehemu nyingine ya kuweka taka hizo iweze kupatikana. Zaidi ya wiki mbili zimepita, meya wa jiji la Bujumbura akifahamisha kwa sehemu hiyo imefungwa kutokana na kuwa jalala limejaa. Hata hivyo katika mkutano na habari alisema kuwa tayari kumuandikia waziri wa mazingira akimuomba sehemu nyingine ambako kunaweza kuhamishiwa jalala hilo. Shukrani kwako Moise Misago kwa ripoti hiyo. Na kuhusu jambo hili, meya wa jiji la Bujumbura anafahamisha kwa sehemu ya Muboni inayopokea kwa sasa taka ilikuwa imefungwa kwa muda ili mashine ziweze kuondoa taka ambazo zimezuia njia. Fredi Mbonima anaeleza kwa siku za usoni patatengenezwa sehemu nyingine tarafani Muzinda katika mkoa wa Bubanza, japokuwa itagharimu kitita kikubwa. Sasa tuende kwenye ukurasa wa michezo. Timu ya Burundi Sport Dynamique ndio inachukua nafasi ya kwanza katika mashindano ya taifa ya soka daraja la pili. Na hapo ni baada ya kuicharaza Jumapili hii ya rasili timu ya Interstal magoli mawili kwa moja katika mtanange ulio timu wa vumbi kwenye uwanja wa Manamfalme Rui Gwagasore. Na katika mpira wa wavu volleyball Jumapili hii ndipo palishuhudiwa michuano ya kuitimisha ligi kwa timu za manispea jiji la Bujumbura zinazojumuika kwenye shirika la Avabe. Mengi zaidi na mwanamichezo wetu Jamali Vyanenge Ndakumana. Mwishoni mwa wiki tulioitimisha ndipo ligi ya michuano ya wavu kwa timu za manispaa jiji la Bujumbura zinazojumuika kwenye shirika la Avabu lilipofikia tamati. Siku ya Jumamosi timu ya Askari Jeshi Muzinga iliicharaza Amikare seti 3-2 na timu ya Lezase ikaimenya seti 3-2 timu ya Rumuri. Timu ya Buni ilifungwa seti 3-1 na Gakosmosi. Jumapili hii timu ya Askari Polisi Rukinzo ilitambia Bisoro Volleyball Club seti 3-2. Katika michuano ya soka ligi la kitaifa daraja la pili lilikuwa linafikia wiki ya 11 wiki hii, mitanange kada iliweza kutimua vumbi kwenye viwanja tofauti. Siku ya Jumamosi timu ya Top Junior kutoka mkoani Kayanza iliicharaza Busoni Star mabao 3-0. Wachezaji wa timu ya Askari Jeshi Muzinga walionyesha ubabe kwa kuimenya bila huruma timu ya Aigle Noir B magoli 5-1. Busoni Star ikalazwa magoli 4 na timu ya Delta Star. Mbele ya mashabiki wao, Rumonge City The Warriors ilitambia Legends Athletic kwa kuimenya magoli matatu kwa moja. Jumapili hii, Moso Sugar ilitoka sare ya bao moja kwa moja na timu ya Inite FC. Timu ya Royal FC ikiwa nyumbani ilifanikiwa kuimenya Limyere do Mumba magoli matatu bila. Mchuano uliokuwa ukisubiriwa na mashabiki wa soka ni yule ulioambatanisha timu ya Inter Star iliyochuana na timu ya Burundi Sport Dynamique na Mutanange ukamalizika kwa ushindi wa Burundi Sport Dynamique magoli mawili kwa moja. Papi Sadi, kocha wa timu ya Burundi Sport Dynamique, yaeleza kuwa nidamu aliyowapatia wachezaji ndicho chanzo cha ushindi huyo. Nafurahi sana. Kizi nimesema Manchester United lazima niifunge na naifunga. Nafurahi sana kabisa siku ya leo. Ni mbinu zipi ambazo hizo uweza kutumia ili uweze kupata ushindi siku ya leo? Discipline ya kwanza mu dynamique. Kama na discipline hauwezi cheza. Entraînement ilikuwa bien sana na walikuwa na determination. Katika kundi A, timu ya Burundi Sport Dynamique ndiyo inakuja kileleni na pointi 25, Inter Star ikiwa nafasi ya pili na pointi 22 na timu inayobolonga mkia ikiwa ni Aigle Noir B na pointi 5. Na kwenye kundi B, timu inayokuja kileleni ni Top Junior ya mkoani Kayanza ikiwa na idadi ya pointi 26, Delta Star ikiwa nafasi ya pili na pointi 25 na timu inayobolonga mkia ikiwa ni Busoni Star ikiwa na idadi ya pointi 8. Habari za kimataifa. Tumalizia taarifa ya habari kwa ukurasa wa habari kutoka ugenini. Kuna ripotiwa ajali ya ndege mjini Moscow, watu 41 wauawa baada ya ndege ya Aeroflot kuanguka. Na huko nchini Algeria, ndugu wa Bouteflika na maafisa wawili wa zamani wazuiliwa. Na rais wa Marekani atangaza kuongeza kodi ya bilioni 200 kwa bidhaa kutoka China. Mengi zaidi na mwenzetu Ernest Pablo Bajuabo. Watu zaidi ya 40 wameuawa baada ya ndege ya Urusi kutua kwa dharura na kulipuka moto katika uwanja wa ndege wa Sheremetyevo mjini Moscow. BBC inaeleza kuwa watu 37 wamenusulika, abiria 33 na maafisa wanne wa ndege hiyo. Aeroflot, shirika la ndege la kitaifa Urusi, limesema ndege hiyo ililazimika kurudi katika uwanja wa ndege kutokana na sababu za kiufundi, lakini halikufafanua zaidi. Umoja wa Mataifa umetoa wito wa kusitisha kwa mapigano kwa wiki moja kwa ajili ya kusafirisha misaada ya kibinadamu nchini Libya, ambapo majeshi ya Mashar Khalifa Haftar na yale ya serikali ya Umoja wa Kitaifa yanapigana kudhibiti mji wa Tripoli. Pande mbili zinazopinzana hazijatoa maelezo yoyote kuhusiana na wito huo wa Umoja wa Mataifa. Ndugu wa aliyekuwa rais wa Algeria Abdelaziz Bouteflika na maafisa wake wa karibu wa zamani wanaendelea kusakamwa na vyombo vya dola nchini Algeria. Kwa mujibu wa RFI, Saidi Bouteflika, mdogo wa Abdelaziz Bouteflika, amewekwa kizuizini na jaji wa mahakama ya kijeshi jana Jumapili. Wakuu wawili wa zamani wa idara ya upelelezi waliokamatwa Jumamosi pia wamewekwa jela. Tutamatishe habari za kimataifa na yanayojiri nchini Marekani, ambapo rais wa nchi hiyo Donald Trump ametangaza kuwa dola bilioni 200 za bidhaa kutoka China ambazo hapo awali zilikuwa zilitozwa ushuru wa 10% zinapoingizwa nchini Marekani kwa sasa zitatozwa ushuru wa 25% kuanzia Jumaa. RFI inasema kuwa hatua hii inakuja kuweka shinikizo zaidi kwa China kwa lengo la kuhitimisha makubaliano ya biashara na Washington. Shukrani kwako Ernest Pablo Wajuwabo, na ni kwa habari hizo za ugenini ambapo tunateremsha nanga ya taarifa ya habari. Niwashukuru wasikilizaji ambao wameweza kutusikiliza. Nishukuru pia fundi mitambo Epitas Kubwimana. Basi niwatakie mchana mwema na Radio Isanganiro.